Les 43. 43ste les. Eerste deel. Vakantie op 'n plaas. 'N Vakantie op 'n plaas is altyd gesond en vol afwisseling. Verlede jaar het 'n vriend en ek 'n paar weke by my swaar op die plaas gaan kuier en ons het dit baie geniet. Daar was baie werk en ons het gehelp waar ons kon. Ons het geleer hoe mens ploeg, maal, koring uitwan en dors. My swaar het baie diere. Hy het 'n groot trop skape, melkkoeie, pere in die stalle en varke op die werf. Die skape met hulle lammers loop in 'n trop in die veld. In die groot hokke vir pluimvee sien ons hoenderhane en henne in die keukens. Eendmannetjies en eendwyfies. Kalkoenmannetjies en wyfies. Gaansmannetjies en gaanswyfies. Dit gee 'n groot lawaai af wanneer die hane kraai. Die henne kekkel en die gaanse snater. Die henne lê hulle eiers dikwels in verstikte hoekies en dit gaan dan moeilik om die eiers bymekaar te maak. Vroeger is alle werk op die lande met die hand verrig. Hedendaags word die trekker, soms nog osse of muile gebruik om die werk te verrig en motorwaans word vir vervoer gebruik. Waar moontlik is die lewe van die boer aanmerklik vergemaklik. Tweede deel, die werk op 'n plaas. Hoe laat moet jy opstaan as jy op die plaas is? Ongeveer om 6 uur. Het jy ook van die werk gedoen? Ja, en baie graag ook. Ek het gehelp om die skape se wol af te skeer en in bale te pak. En het was ook oestyd vir die koring. Wat het jy gedoen as het reën? O, daar was altyd die wolbale wat toegewerk moes word. Of landbougereedskap wat nagesien en indien nodig herstel moes word. Van laasgenoemde weet ek nie veel nie. Maar ek kon wel allerlei onderdele smeer as het nodig was. Ek het my oom gehelp om die sementdam skoon te maak. Waarvoor is die sementdam daar? Dit is 'n dam wat die water uit 'n boorgat hou. Die windpomp pomp die water uit en dit loop dan in die dam. My swaar gebruik dit om lande nat te lê, om water vir die vee te gee en soms swem ons ook daarin. Het jy nooit 'n vrydag gehad toe jy op die plaas was nie? Ek kon eintlik elke dag vry gehad het, maar dit was vir my heerlik om met die arbeid te help. Mens voel so gesond. Ek dacht die lewe op 'n plaas is vervelig. Nee, geensins nie. Ek sou graag boer wou word as ek kon.